أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. امور د تدبير المنزل ذکر کول پاغه امور کې دولسم امر ذکر کې د بیان د محرمات نکاحیه چې پاغه کې تاسو ته خبره تیر شو د نسب د وجنه د و زنانو سره نکاح حرام او دا غي ذکر یو کو دارنګه سپکه هغه محرمات دي چې سببې دي نو سپکه هغه چې هغه د رضاعت د وجنه حرامې لکه رضای مور او رضای خور ساغه چې د مصاحرت او سخرګنې د وجنه حرامې وي خواخې پر کټین ګور او خینا او یو دا پکې چې د غیر د نکاح او سره تعلق دینو حرام ده بل چا په نکاح کې ده نو اوس دا غي ذکر کړي والمحصنات من النساء او خاوندان والا د خزونه هم در باندې حرامي دي معنی خزه چې د بل په نکاح کې ده نو پاغه سوک نکاح نشي تړلې تر سو چې هغه ولا طلاق ني ورکړې یا هغه مړ شوی ني چې داغه نرستول تلور میاشتې ولا سره دې تیری شي لاغې که په سلور میاشتې ولا سره دې کې دنه د مرګ نه پس یو سره نکاح تړي غم نه کیږي ذکر یو المحصنات من النساء اپ دې دو آیاتونو کې د محصنات دا ټکي سلور زل راوړل دي او دریو مانو سره دي دې ځای کې د محصنات نه مراد هغه خزي دي چې د غي خاوندان یي او رستو ور پسې بیا ذکر کړي المحصنات المؤمنات مراد ته آزاد خزي دي حرې چې هغه ته اصل خزوي نو ور پسې بیا ذکر کړي محصنات غیر مصافحات الته د محصنات نه مراد پاک دامن دي نو د محصنه هغه خزي ته موي چې خاوند دي د یو معنا محصنه هغه خزي ته موي چې هغه اصله ده حره ده او محصنه هغه خزي ته موي چې هغه پاک دامن ده ارستو بیا هم ذکر کوي خو هم په دغه معنا دی بیا ځکه محصنات غیر مصافحات ارستو فنسو ما علی المحصنات دلته په معنا د حرو دی بیا ارستو دلته په معنا د خاوندانو والا زنانه وإلا ما ملكت أيمانكم مگر هغه چې مالکان یې خلاصونه ستاسو معنا ستاسو وینځي ښه ملکی یمینی وته وي مال وینځ سره په پیسو اخلي نو د دې وجنا دې ته ملکی یمین وي او د زنانو هغه ملک نکاحي دي الا ما ملكت ايمانكم استثناء پکې وکړه خدا مطلب نه دی چې ګنې وین زلا اوغه خاون سره د لکه په غلام سره د مثلا نغلې په نکاح ور کړی دا نو سپشت نکاح کې هغه ته په نکاح کول شي د جمهور علماو په نیز مطلب د مملکت ایمان کوم دا دی چې د وین زلا او هغه وین د بل په نکاح کې نه دا ناغه کول شي دا صرف د عطوا رحم الله مسلک چې هغه د وین زلا او هغه د بل په نکاح کې هم دا نوم دی بیا هغه ځان ته دا کول شي استعمالول شي لګا دغه شي دغه ملکی یمینی دی دغه نکاح ته ضرورت نشته وین زده اده نور علماء په نس باندې دا نشته اده جمهور قول غرو نو محصنات وي او د دې یو لوی فائدہ دا وا چې کومه خزا د بل د نکاح تعلق دی و سره کنه نو پاغه د بل چا نکاح نه صحیح کیږي په خوا سو وخت داسه و چې خو د مسایلوم داسې کارو چې بیانو لینا اکثر به دا مټی زرا لینه دشته خاون بوي او مولا به لګي دو نو نکاح به ولا وسړو او پای کې ناشنا هلی بغي کولی هلیګر خلقو لکه څومره مبتدعين چې دی په دنیا کې بدعات واله نغي همیشه دین په هلو روان کړي نو چا به داسې وکړو چې هغه به یې را کلمه د کوپر امته وې نو هغه دغه د نکاح نه وته کنه او دلته هم داسې یو کار شو چې یو مولا یو تن له نکاح وتړو او هغه ښځه چې کوم هغه پسې مټي زه راغلې وه نه د بل چا په نکاح کې وه نو بل یو مولانا صاحب هغه ته وی خو لار کې وته ناستو وي مولانا صاحب تا دا نکاح چې وتړو دا نکاح کېدو هغه وی او وی څنګه وی ما ښځې ته وی چې کلمه د کوپر ووایه کلمه د کوپر چې ووینو دا غره مرتده شو ووته دغه نکاح نه کنه ځکه مولا په دې بل نکاح تړلې دی نو هغه ته هغې ته خو د کلمه د کوپر ووی او هغه د هغه د نکاح نه وباسله خو تلقین د کفر هم کفر دی که نه چې تا هغې ته کلمه د کفر ووی نو ته پخپله کافر شو نو تا له چا نکاح وتړو او څه پکې داسې وو دلته پکې څه مولان داسې وو چې هغې نکاح وتړو نو بیا ټې چا ته پوسه کوي دا جیوی هغه له طلاق ورکړي وو ټیک ده او بیا هم هغه له بیا په نکاح ورکړه خو دا په منځ کښې وله مونږ بانګي سر نکاح تړلی بانګي سر اوس نکاح کېږي خدای والي وایي داسې دا هیلې به وله کتلې نو دلته هم هیلې کتلې وې الله جل شان وایي نه چې کله د بل په ملک نکاحي کې ده او د بل په نکاح کې ده نو هغه ستا دپاره حرامه ده ګورې والمحصنات من النساء او خاوندان والا د ښځو نه الا ما ملکت ایمانکم مګر هغه چې مالکان ایښي لاسونه ستاسو کتاب الله علیکم فرض کړی دی الله په تاسو باندې دا تیر شوی حکم په فرض کولو دا کوم تحریم چې راغلی دی که نه دا الله په تاسو فرض کړی دی کتاب الله دې کتاب الله ته مفعول مطلق وایي معنی کتب الله علیکم تحریما ما ذکر سابقا کتابا الله دا په تاسو باندې مقرر کړی دی اچاوې دې ته منسوب علی الاغرا وایي معنی علیکم کتاب الله لازم دې په تاسو باندې حکم د الله ادا سیم رہ جی مفول بھی کہ فعل اور باسی کلام کی چل زمو کتاب اللہ لازم انی سے کتاب دا اللہ قانون کو روان شے گورے رومبے مانا غرو کتاب اللہ علیکم فرض دے دا حکم فرض کرے اللہ پتا سبحان دا تیر شوی تحریم پر فرض کولو واحل لکم او لند مانا ہم کولے شی دا حکم دا الله فرض کړی شوی دی په تاسو لنډې وایي فرض شوی دی په تاسو خو فرض کولو اوحل لکم او حلال شوی دی ستاسو دپاره ما ورا ازالکم هغه چې علاوه د دغه ذکر شوونه دا مخکې چې کومې ذکر شوي د دې نه علاوه چې دي ستاسو دپاره حلال دي خو دا شرط بیان تبتغوا باموالکم دا چې طلب کوی به تاسو هغه په خپلو مالونو معنی مهر به منځ کې او دا آیات د دې تقاضا کوي چې مهر مال پکار دی ځکه وته اموالکم امام ابو حنیفه او امام احمد ابن حنبل رحمهم الله دواړو دا وی چې مهر دا به ضروری چې مال وي امام شافعی رحمه الله او امام مالک وسره ملګری وو چې نه تعلیم د قران کریم مهر کې دي شی او حدیث د بخاری مسلم ذکر کاو چې کلا زنانه نبی علیہ السلام بل په نکاح اور کولا ناغه ته وی تا سره سشت ناغه دا جوړه تر سره ده نو کدا وی دا صدر بلر کم دیله به ور کم لنګ ما سره پاتې شو کوم سره نشته نو نبی له سلام دې تاسو یاد دی او سوره بقره او د قران دا هسره ته یاد ده نبی له سلام وته وی ودا مې دل نکاح باندې درکړه پاغا قران چې کم تا سره دې دا بده تخې چې کم قران تا یاد کړی دی کوم علم تا حاصل کړی دا به خیر دی مهر شو دا هغې نه هغې دلیل نیولی د دې وجه نه بیا علماو جوابونه کول د دې حدیث نه احنافو حدیث نه به څه جواب وکړي خو تاویل یې کوو چا وی دا د ضرورت د وجې نه وه په اول د اسلام کې ډېر ضرورت و غریبي وه ابن جوزي رحمه الله هغه چونکې خپله حنبلي دي نه دې وجه نه دا توجیه کړې وه خو مظهري په خپل تفسیر کې رد کړه حنفي دی چې دا څه ویله دا خو ته دعوه ده نه سخ کې او نه سخت احتمالو نو ثابتېږي لیونیه نو بیا چا دا جواب وکړو په احنافو کې چې دا د نبی علیہ السلام خصوصیت دی. کمال ابن حمام او شامی او دی کتابونو د مظهری تفسیر کې جواب کړم حنفی دی، ډېر منصف انسان دی، چې دا څنګه ته داوا کوي چې د نبی علیہ السلام خصوصیت ده. اقوم امامان دی دوا دی خو امامان دی نو پدې کې چرته هم غلط نسبتونه کې ښا داسونه وای چې کچې ته داسې وښونه د انکان دي شوی تکم کول کولای دو مجتهدین فیصله کوي چې نکاح صحیح دی نو تاسو سوکيو چې مونږ دا وایو چې نه دي شوی نو غلطه خبره مکه وو داسې وای مونږ ته راجح داخ کاری کیږي. بعضی کسان په داسې ځای کې ډېره ګستاخی کوي، بیا دایمو ګستاخی کوي، یو غاړه ته وایي چې څه خلک راوته لري امامان ته کنزل کې او پخپل درې امامان کنزي او یو امام په پاسه کړی آیا نور و دره پرځي چې کوو خدا یو امون وایو نه دا ټول زمونږ مشرانو ټول مونږ د دین سان کړل دي ټول ډېر کړهونه کړی دي ولې ظلم کوي چې نور آیا ما اقوال تاسو د دور سپخکاری چې تم په دې پويږي روي دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خبره مضبوطه روي حقیقتا مضبوطه وي لوی مجتهدو لیکن تکم کول کولای چې ته بلګې دی یو مجتهد خبره او پخپل خبره باندې روانه چې جی هغه دا کمزوري خبره ده وي په تم کمزوري بار صورت د مقام کې د مجتهدینو د اختلاف شته. ا د اختلاف اصل کې د بل ځای نه شروع دي. علما لیکلي دي لکه ظفر احمد تانوی مشهور دو دیوبنیان مولا اله او سنن والا هغه چې کله په دې ځای راغله دي ناغه بیا دلایل پیش کړي هغه وی د دې نور دلایل شته قوي قوي دلایل دي هغه وی قران کریم دا به مالی صاحب اے او هغه حدیث په پیش کړی د لدیز حدیث او یاغه د بخاری روایت چې نا حق ما خصتم علیه اجر کتاب الله ان حق ما خصتم علیه اجر کتاب الله نو ا داسې دلایل به شری پیش کړی دی د نور ول جواب ورکې بیا دا دې زنه هغه مسله راوته وا چې د الله کتاب یا د دین خبره یا د فقه خبره دا مال نشي کېده تک او جو شي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې په تعلیم د قران باندې په امامته باندې اجرت اغستل ناجیز دي حرام دي او په دې کې دا هغه ټول شاګردان هغه سره ملګری دي دا یوازې دا خبره نه وا دې کې سره امام ابو یوسف امام محمد دارنګ حسن ابن زیاد عصام بلبل ټول چې سمره دا هغه شاګردان دي لس دولس شاګردان ټول سره ملګری دي چا دا نه دي جائز او بلکې دیم لیکلي چې کوم امام هغه په خپل امامته باندې اړه اخلي ناغه پسې موز مکروه ده او ظاهر خبره چې مکروه مطلقا ذکر شي مراد دی مکروه تحریمی. امام او زائی قول لا نقل کړو علما او چې هغه وی موز ور پسی باطل نه نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پنځو امام او زائی ته شام مجتهد وی دا هم د امام ابو حنیفه معاصر دی ګوره دا غ زمانه دی ځکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې په کم دور کې ژوندې و کنه نو علامه زهبی لري تذکرۃ الحفاظ کې چې 200 پورې مجتهدین په دغه وخت کې موجود وو 200 پورې ها دا بل خبره چې د سلورو مذهب اشتهار شو ځکه شاګردانی وو خبره را ورسېده او د نورو کتابونو کې پرته دا بل ځای نشته خو دا ډېر لوی ظلم او بې انصافي وو چې یو سړی لګي او یو امام دی او مشهور امام دی هغه هم خامخا دلیل نیول دی او تل لګي دا هغه قول ته سپک نسبت کوي او بیا د عوامو په نظر کې سپک دی نو کله کله هغه عوام هم بیا هغه ته داسې غلط ګوري چې دلته مونږ په خپلو غوږونو اورېدلی دي چې بیا و یره دا د شیګانو خبره وه نو ویولې دا یمه شیګانو والله د خانه تا خانه کا دا څه وایې نو غلطي مه کوی او باقي تا ته چې کوم غوره ښکاري د دلیل په لحاظ باندې هغې پسې لاړ شه خو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپله خبره دا وه او دا داسې خبره ده چې له دې نه د رجوع نه ده کړې دا خو وروستو بیا په څلورم او پنځمه صدی کې ستا علما لګېدلي دي ما وراء النهر والا نو هغې وي چې زه خیر دي که اجرت پرې واخلي او موږ د امام شافعي رحمت الله علیه په قول فتوا ورکو او موږ د امام مالک په قول فتوا ورکو او موږ د فلانی په قول فتوا ورکو خو دا وروستو خلکو ویلي کنه دا په نس باندې نه جایز او بار صورت دا مسله دا غزه نه ویل روانه وا د دې وجه نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې په نکاح کې په مہر کې تعلیم د قران کې خو دي شي نه چون کې دا مال نه دی د دې وجه نه دا نکاح وا به مہر شي مہر پکې نشته او باقی دو امامانو د حدیث نه دلیل نیو ناغي وی صحیح دی امام شافعی او امام مالک رحمهم الله قران کریم دی مقام کې مال ذکر کړل او مال کې اختلاف راغی د دې وجه نه مجتهدین او اقوالو کې اختلاف راغی ان تب تبو به مالکم دا چې طلب کوي تاسو دا په مالونو خپل باندې محسنینا دې مقام کې بعضی خلک وی کم از کم د مہر لس درهم پکار دی وای نس په دې باب کې نشته نس په دې باب کې نشته او که څوک حدیث پیش کړي چې حدیث کې راغلی چې لا مہر اقل من 10 دراهم نو ته صرف د علماو د هاشو د ګوري او قهاو حالانکه مولا علی قاری لیکلی دي چې کلام دا فقهاو محشیان د هدایت او دا کسان حدیث را نقل کړي نو د حدیث تحقیق بکې زګه د محدثین نه دي فقها دي لوی خلق دي او د حدیث خپل خلق شته جرح او تعدیل ولا پاغي باندې وګوره کنه چې حدیث په کومه درجه کې دي د احناف مشهور العالم چې هغه شهید هم دي علامه محمد طاهر فتنی رحمه الله مجمع البحار والا او تذکرۃ الموضوعات والا تذکرۃ الموضوعات من سوال دی پیښور نچاپ دی پاتیا سل روپے باندې کیږي لګراواله کنه نو پای کیم تک حدیث ذکر کړل دی چلا ما را اقل من 10 دراهم هغه دا موضوعی دی مانا دومره کمزور دی چې موضوع ته نږدې دی نو پای خو دلیل مې پیش کوا او باقی نور که سقیاس نیاز پیش کړي اقیاسی مسایل نه بزان لې یا خو هم قیاس ته دی خو هم شته دوړو غړو د مجتهدین دی محسنین شی نکاح کو انکی غیر مصافحین مش زنا کو انکی ور احسان دا نکاح ته وی اوس مې راته وی دلته دا معنا کول شي چې شی نکاح کو انکی غیر مصافحین مش زنا کو انکی او دا ته مې لږی چې مو سنینا شی پاک لمنا غیر مصافحین مش بد لمنا زکا احسان وی پاک دا منې دا دیم معنا لري دا وا او صفاح وی دی چې بے ځای وسړی وبتوي زنا کوي فمستمتعتم به منهن نو هغه زنانا چې تاسو فائدہ واخلې په دې مہر سره داغینا به کی هی ضمیر دی مال تراجی دی نفاتوهن ورکه اغیتا اجورهن مہرن داغی فریضه مقرر کړی شوی کم مہر چې ټاکلې شوی دی مہر مسما اول ورک او بعض اوقاتو کې داسې وشي چې نکاح اوتړلی شو او د مہر خبره د منځ نه ووته یې رشوه نو نکاح شوی دی او که نه نکاح بل اتفاق شوی دی خو دومره خبره ده چې په دې کې او بیا مهر مثلي مهر مسما خو نشته که نه اولته د صحابو فیصله موجود ده د عبدالله مسعود رضی الله تعالی عنه چې دغه شان کسانو لراله تپوس یې دی وکړو وایي نکاح تړلی شوی دی مهر ته اړو خیال نو اوس چل وکړو نو هغه ورته وی وی زه خپله خبره کوم اجتهاد کوم مجتهد دی ډېر لویه درجه کې زه اجتهاد کوم که حق ته ورسېدم دا به د الله له طرف نه رحمت شي او که زه پکې خطا شوم نو دا فمینی و من الشیطان دا ګورې هغه انکسار کوي ګنې مجتهد که یو ځای کې خطا هم شي الله ولې یو اجر ورکوي د ابو داود حدیث دی ښه مجتهد که یو ځای کې غلط هم شي ما ته لا اجر نشته هغه اجر دی ولې هغه خپل کوشش کړی دی خو غریب حق ته ونه رسېدو بیا ولم الله یو اجر ورکوي او چې حق ته ورسېد ده بل اجر ولو ورکوي عبدالله مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه وته وی ارالها مہر مثل نسائها لا وکس ولا شطط اکثر اصولیان دا حدیث روڑی کنا نو ٹھیک دی په دې الفاظو کني او په مختلفو الفاظو دا غنه نقل لپاره دی کې وته نو وی هم دک شانتی خبره ما د نبی صلی الله علیه وسلم نو ورې دی و تا چې څنګه فیصله وکړه چې ردی د پاره به مہر مثل معنا د دې نور خويند تو ګورا د دې ما سیګانو په کوګانو تو ګورا هغه د پاره چې کوم مہر ټاکلی شوی په کومه درجه کې دې د پاره مغه مہر کې بلې خور ته وګورا کنا نفعاتهن اجورهن فريضه دا مسمى د مقرر شوی رزق او د فریضه وې ولا جناح علیکم او دې کې یو بل څه هم اشاره وا چې ګوره دا مہر فرض دی دا سنت او مستحب نه دی دا حق دی د دې خزه نو دا به هغه سره د یو ځای کې دون مخک مخک غیر په لاس کې دی او دا که مؤجلو او نه ټپکی او غزان له مسله ده عام طور باندې زموږ خلق په کې د اجل مجل ذکر نه کوي او مؤجلی چې کله مؤجل دی نو دا غې نه مخکې مخکې په کار دي چې کوم مہر دا غې د پاره ټاکلی شوی دی هغه له ورکی اولا جناح علیکم او نشته سو گناه په تاسو فیما تراضیتم به هغه مہر کې چې رضا شه تاسو پاغه سخه من بعد الفریضه رستو د مقرر کولونه مہر مقرر شو چې سلور تولی دی پنځه تولی دی او کله چې خاوند د خزی سره ملاوي دو هغه وت سپارو ناغه وته ز خیر دی دا دو تولی دی درا کا نور استاش نو دا کولی شي کنه دا وګوره دا پس د مقرر کولونه نکاح تړلې شوی دی او دا هغه مہر نوم پکې غستې شوی دی چې سلور تولی دی او خزه وته په خپل خوا خو وی چې بس دا غد تولی هو شو دا نور ما تا ته معاف کو نو دا کی دی شي ها ځکه یو بل سره دی جوړ شو کنه ان الله کان علیما حکیما بشک الله تعالی دی پویا حکمتونو والا دیزه پوری د دولسم حکم متعلقات ټول ذکر شوخه د دیار لسم حکم وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا او څوک چې نه لري تاسو نه طاقت طولن طول وی غناتا مالدارې ته جلالین معنا کړی و دسو ايم کې حل محصنات المؤمنات دا چې نکاو کې د آزاد او خضوع ایماندارو سره ګور دلته د محصنات معنا د حرائر ذکر سماوي ارزه کې یو معنا نه ای اکار ده کې یو معنا کړي جوړ ارث وب بدل کی د قران معنا باړو بدل کی المحصنات من الحرائر به اتفاق المفسرین ښه چې دې نکاو کې د آزاد او خضوع سره نفهم ما ملکت ایمانکم نو نکاح دیو کی دا غی سرا چه مالک ای خلاسو نستاسو من فتیاتکم المؤمنات دوین زستاسو ناچه ایمان والدی مانا یو سڑی دا ازاد خدی دا نکاح سمین نلری نو دوین زب نکاح کولی شی دی مقام که یو سڑی دا سده چه آغا اصیل خدا کرده نو دا غی دا پاس وین زب نکاح غستی شیو کنا سلور وړی مامانو وی نشي غستی دغه ټول اتفاقو صرف امام مالک رحم الله وی کدا اصل خزه جائے پرې رضا و نه به جائز تا کول دا او د انور په نسبت نه نه دی جائز او د مقام کې داوا چې امام مالک امام شافعی امام احمد ابن حنبل رحم الله هغه په دې آیات دلیل نیولیو چې د وینځه نکاح کول کله چې وسړی دا اصلی خزی سمی لري دا نشی که ده دا بند ده حرام ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جایز ده که یو سره دا اصلی خزی سمی لریم نده بیام کولی شی دوینزی سره ظاهر دا آیات که پاغبان رد ده کنه چه صبح تاسو که سمی نلری نو علاقی دوینزیو کی کنه تو قرآن نس خدا ده کنه لیکن دا اصول دا دی چه اغوی دا مفهوم مخالف ده او مفهوم مخالف زمون کنیز بانه نده صحیح ځکه عدم د شرط دان لازمې نه ده حکم دا اصول دا دي دیو جنا احناف دا بیا په هغه کې ذکر کړي چې دا وجوه فاسده دي زمون په نسبت دلیل نه ګرځي ځکه هغه وي اوچته درجه د شتر درجو د شرط ناغه دا ده چې دا د علت ایو ځکه چې علت نه نو دا لازم نه ده چې معلول دي نه ولي کې دي چې دا معلول د پاره علل شتای ګن علتونه ګنې وچی داغه د پاره او هر طرف ته مجتهدینو سره دلایل خپل غو مجتهد خو به دلیل خبر نه کوي کنه او بار صورت تا دا چې کوم غره ښکاری او بهتر او نسته نږدې نو ته مکلف به دي چې هغه بر اخلي نو ځکه وایي چې دې مقام کې دغه اختلاف به خو د قران کریم ظاهر نس داده چې ومن لم یستطع منکم طولا سوق چې نل ریستا سونه مالی طاقت عین کې حل محسنات دا چې نکاو کې د آزاد او خصوص سره المؤمنات ایمانداری فمما ملکت ایمانکم نو نکاح دیو کې د هغه سره چې مالک یې خلاصونه تاسو من فتياتكم المؤمنات د وینځو تاسو نه چې ایمان والدي دا د وینځو والی په نکاح د دینه دا پته لګي ظاهر خدا دې چرته سمې لري د حرې د آزادې نو وینځم کوا او دا غي نه لري مسلې جوړي کېږي چې وینځو تا په نکاح واغستا ناخد مالک وینځ راکنه تاله په نکاح درکړه دا کی دي شي چې سبالستا اولاد شي نو هر بشي به بیا تل هغه آزادې ولې دا داغه مالک رسی بیا کنه نار بچی پته په پیسو اخلي وي نتا ته مسله جوړيږي د دې وجنه وي چې بهتره خدا دا او الله عالم بی ایمانکم الله خو په دې په ایمان تاسو باندې بعضکم من بعض بعض تاسو د بعض ندی فن کی هونا نو نکاح کې د دې وین سو سخا به اذن اهلهن په اجازه د مولاګانو دا غي د مولا په اجازه په دوین دي سره نکاح کې او آتوهن اجورهن اور که اغیتا محرون دا غی بالمعروف پخی طریقه سره کم مہر چه ٹاکل شیر اغا مہر ولا ورکا او پخی طریقه ورکا کڑول پکی مکوا تال مٹول پکی مکوا امام مالک رحمت اللہ علیہ پا ظاہر دا آیات دلیل نیولیو چه کل مہر وینزی لورکلی شی نو دا وینزی شو او جمهور علماء دا امام شافی امام ابو حنیفہ امام احمد ابن حنبل یانور علماء رحمهم اللہ چنا دا مہر اصل کې د مالک دی ردی نه دی ولې دا خپل د بل شامل دی او ظاهر دا چا آیات کې الله جل شانو نسبت اغه زنانو تکړه چې آتوهن اجورهن دی زنانو ته ورکه خپل مہرونه ناغي وی دا عبارت په حذف د مضاف دی آتو هن من آتو موالی هن ده دی مالکانو تا ورکه ده دی اغا محرونه ولی دا پخپل ده بل چامل کنه ده مال بم دا غی کنه او اما علامه تفتزانی وی وی اصل که نکته ده مقام که داره چه مهر دی ده پارا اتاکو دی طرف ته خبرداری ورکی چه اصل حق ده ده ده زکه دا اجر ده بزعی ده نو اصل حق ده ده ده او ده دی جهت نه مهر دی تا ورکولی کی خواخو اغا چون که ده بل چاپا ملک کی ده ده دی وجه نه مهر لار مولاد دا بهتر خبره وا محسناتن شای پاک دامنی غیر مصافحات مشه بدلمنی ولا متخذات اخدان او مشه یار باشنی کونو محسناتن شای محسنات یا دا محسناتن حال که دا مخینا محسناتن پداس حال کی چی داوینی وینز پاک دامنی غیر مصافحات نوی بیزای او بتو یا انکی نئی مستی که انکی نئی زنا که انکی ولا متخذات اخدان او نوی یار باشنی نوی نیون که پتو پتو یارانو لرا مصافحه خو آغی تاوی حسن بصری وی چه بس کلو من دا آها طبیعت ہو صبح چه و تا آواز کی نو دا انکار نکی دی دا مصافحه وی او یو اغل چه متخذات اخدان که دا داغی یو اشنا دی یو یار دی خو آغی سر بدسیلی که زنا کی که نا اللہ جل شانوی مصافحه امکی گاو دا سی امکی گا چه پت یارانو نیسے پی اسلام کی پت یارانی نشتا خیدن وی اصل کی اغا یار تا و اغا دوستا چې اغا سره پټ ملاقات کوي که نا دا دیو جنو تا خیدن وی ولا متخذات اخدان او مشه پټ پټ یارانی ان کی پت یارانی نشتا پی اسلام کی نفعیزا احسن نو کل چی ردی وینزو سره نکاو کلیشو ګور دلته احسن په معنا د زو وجنه دی جلالین معنا کړی و کله چې نکاح سره وکړې شو فین اتین بفاحشتن نو کدی راتلو کړو په کار د بے حیاي معنا په زنا فعلیهن نو په دی وین زبان دی دا نصف ما علی المحصنات من العذاب نیم سزا دا غي چې دا په آزاد پیغلو په آزاد پیغلو چې کما سزا دا نو دا غي نیم په دی دا پیغل دا او آزاد سزا دا دا غیر پارا سل دوری وی کنا دا دیر پارا پنزوز دوری ہی بس او تقریبا اتفاق دے باب کی فعلیهن نو پتی وینزو باندی نصف مال المحسنات نیم دا غیر سزا دا نیم دا غیر دا چی دب ازادو باندی ازادو خزو من العذاب دا سزانا اللہ معلوسی وی وی دا محسنات ندلت بیا خاص ازادی مراد دی چی باکری امی زکا ازاد خزو خسیبم کی دی چی کنا او دلت باکرہ مراد دا نو مطلب داره چې د وین زره جم نشتا او وین زره کله زناو کی نو که واده والدا او که بی واده دا نو په دواړو صورتونو کې 50 دوره والی کیږي ښا نصف ما علی المحصنات من العذاب وجل مجل خلری خبر راځي ته وجنه اسلام چې کوم سزا مقرر کړی هغه سزا به ورکړي د ځانه په قانون په لاس کې نه اخلي چې نن خزي زناو کړو نو ته وجنه ولي وجنه تا ته چا د اجازه ترکړه دی ترکمی غالی راغلی قانون جوڑون کې پیغ لخزه دا و اغی زنا اکرن و دا اغی دا پارا حد داده چه اغا بسل دوری والی کی گی ازانی تو ازانی پجلی دو کل واحد منو قطعو ازین نمانم کافره مسلمان نیده سر ننو وی دا اللہ قانون ده دا اللہ دا قانون خلاف ولی که او ډیر ظالمان دا سری چې دا مسلمان نوم بی بوره ده دا اللہ دا پده بانی زده زان دا شرم نبچ بومو انوی چسه شوی دو قاسم شوی دی چسه بوسو خوسو اوز بسه که وچې کوم قانون دی کوم سزا ده هغه ولا ورک کنه کنه دا الله سزا دی نه خوخه دا الله قانون دی نه سره الله نه زیات غیرتی دا الله د رسول نه زیات غیرتی چې څنګه سزا ته ذکر ده نو هغه شان سزا به دا غي نه سیوانا نو فیزا او ذکې وی فل نه نسو مال المحصنات او د دې ارث نیم نیم دی کنه د دې عدتم نیم دی دوه هیزه دی د دې طلاقم دو دی بس چې دوه طلاق ولا ورک نشي نو دا طلاق مغلظ دی په حق د دې کې لکه څنګه چې درې طلاق په حق د حرې کې طلاق مغلظ دی کنه دا څه ډوره دې په حق دي ذالک لمن خشی اللعنه منکم دا د پار دا غچا چې یریږي د زنا کول تاسو نه کته زنا کول نه یریږي چې جرم رانه ونشي نه بیا وین دا واخله او ان تصبروا خیر لکم او صبر کول تاسو د نکاح د وین زونه غره دي تاسو د پارا الله وی کزانم صبر کو د وین سره نکاح نه کنه دا ډیر غره دي دا ان تصبروا ان ناسبه مصدریه د ارستو په تاویل د مصدر سره ګرځي معنا و صبرکم خیر لکم مثلا کې معنا داسي تاسو صبر کول د نکاح د وینځو نه غوړی تاسو د پاره خدا دا هغه چا لپاره چې یریږي زنا رانه چرته ونشي که نه نو بیا په کار داري چې سمدستي هغه کوشش وکړي د نکاح کولو نو که آزادې سمې یې نشته نو وینځه خوشته عانت وی اصل کې کسر العضو بعد الاندمال عربې په هغه دی کې استعمالي دی یو سړي یو ځای مات شو لاس یې مات شو خپې ماته شو هډوکې مات شو او بیا هغه ځای هغې پیون واغسته لږ وخت پس بیا هم په هغه ځای بیا مات شو نو هغې ته څه وایي عانت پته وایي پکې مشقت ډېر دی که نه درد پکې ډېر دی که نه د دې وجنه دې مقام کې زنا ته عانت ځکه ووایي چې په دې کې مشقت دی ځکه دنیا کې په حد جاری کېږي او په آخرت کې د الله له طرف نه سزا ده جلالین وي که نه تفسیر کې علامه سیوطي وي وایي دنیا کې هم سبب د حد دی او آخرت کې هم سبب د عذاب دی د دې وجنه ورته عانت ویلي دي ښه او ان تصبروا خیر لکم او صبر کول ستاسو د نکاح د وینځونه غوره دي ستاسو دپاره نبی علیه السلام مخکې تاسو ته ما ویلي وو بقره کې تیر شوي دي تقریر یې کړی چې او یا معاشر شبان او ځوانانو تاسو له لازم دي چې نکاح وکړي څوک چې په تاسو کې د نکاح سمې لري او څوک چې د نکاح سمې نه لري نو هغه دې روژې نیسي فإن الصوم له وجع ځکه دا روژې وې خسي کی خو داسې روژې نه چې مسلسل روژې ونیول شي که نه پنځله شپاړس روژې ته ونیسي نو هله هغې ستا بدن ته د هغې فایده رسي ښه او فایده داره چې دا څومره شهوات دي دا مات شي کثر د شهوات راولي که نه نو نبی علیه الصلاة والسلام مونږ ته علاج ښولې وو طریقه ښولې وه چې کوشش خدا وکړئ چې کله ځوانۍ ته رسېدلې نو واده کوه دا لازم دي پتا قرآن کریم ویلي مو مور او پلار ته ولدا حکم کړو چې ګورې یاد ساتئ وانکحوا الایاما منکم والصالحین من عبادکم وامائکم تاسو کې چې کوم لونډان دي که نه نو هغې زر نکاح کوئ خو که فرض کړه مسله داسې جوړه شوه چې د هغې د وجې نه پاتې شو او ته پوهېږي چې یاره نقصان ونه شي نو دې وخت کې خو وینځي هم نشته نو بهترین علاج دا دی چې روژې دي نیسي او په روژه کې ډېرې فایدې دي یو د ده بدن ته فایده ده ښه بهترین د ده ټول بدن ورحالن کېږي روژه کې علي رضی الله عنه وایي روژه دا دماغ صفا کوي که ته وایي چې زه دماغ تیزول غواړم چې ما ته څیز یادېږي روژې ډېرې نیسه درې څیزونه یې ذکر کړي وو چې مسواک مه پرېږده د الله د کتاب تلاوت مه پرېږده او دارنګي روژه ډېره نیسه نو روژې کې دا فایدې دي او غټه فایده پکې دام ده که نه چې یو سړی کله روژه دار دی که نه دې به چېرته حرام ونه خوري دې به چېرته پردې حقونه وایي ولې هغه به دومره سوچ نه کوي چې روژې نیسي تر ماښامه پورې خپله ډوډۍ ورته مخې ته پرته ده او حلاله ده بالکل د ګټلې ده په حلاله طریقه او د هغې نه ځان بند کړی دی تر ماښامه پورې نه خوري نو چې خپل مال دی او د الله حکم دی چې ته بیا نه خوري نه خوري لکه ستا روژه ده دې بیا پردي مال ته الله څه خوښي هغه به وخوري دکه وجه ده چې په دنیا کې څومره نیکان خلق تیر شوي دي د هغې روژې ډېرې زیاتې وي او روژو سره دا کار کېږي په هغه صورت کې چې کله یو سړی سمې نه لري د دې من استطاع منکم الباعة فلیتزوج او که طاقت لري نو بیا دې نکاح وکړي ومن لم یستطع فعلیه بالصوم فانه له وجع والله غفور رحیم او الله تعالی دې ډېر بخښنه کوونکی مهربان بیا ورته ګورئ والمحصنات من النساء او خاوندانو والا د خزونا الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه چې مالکانی خلاصونه ستاسو مانه دام در باندې حرامي کتاب الله علیکم دا حکم دا الله فرض کړی شوی دی په تاسو او حل لکم او حلال دی ستاسو د حلال شوی دی ستاسو د پاره ما وراء ذالکم هغه چې علاوه د دغه ذکر شو نه دی ان تبتغوا باموالکم دا چې طلب کوی تاسو په مالونو خپلو څخه محسنین شی تاسو نکاح کوونکی غیر مصافحین مشی زنا کوونکی یا حالکا محسنین په داسې حال کې چې تاسو نکاح کوونکی غیر مصافحین نه زنا کوونکی فما استمتعتم به منهن ناغ زنانا چې تاسو فایده واخلئ په دې مهر سره دا غینا فاتوهن نور کوی اغی تا اجورهن مهرونه دا غی فریضه مقرر شوی ولا جناح علیکم او نشته څه گناه په تاسو باندې فیما تراضیتم به هغه مهر کې چې رضا شئ تاسو پاغې من بعد الفریضه رستو د مقرر کولو نه ان الله کان علیما حکیما بشک الله تعالی دې پوه ذات حکمتونو والا ومن لم یستطع منکم طولا او څوک چې نه لري ستاسو نه مالی طاقت عین کې المحصنات المؤمنات د دې چې نکاح وکړي د آزادو ښځو ایماندارو څخه فمما ملکت ایمانکم نو نکاح دیو کی داغی سرا چه مالکی خلاص نستاسو من فتیاتکم المؤمنات دوین دوستاسو ناچی ایمان والی والله اعلم بی ایمانکم او اللہ تعالی خفوری پی ایمان استاسو بعضکم من بعض استاسو دا بعضو ندی مانا فمز دین کے فانکحوهن بی اذن آلهن نو نکاح کوئی اغی سرا پی اجازت دا مولاگانو داغی وآتوهن اجورهن اور که اغی تا محرون داغی بالمعروف پخطری قصر محسنات فداس حال کی چه پاک دامنی غیر مصافحات نئی بدلمنی غیر مصافحات نئی زناکاری ولا متخذات اخدان اونی پٹ پٹ یارانی ان کی یعنی یار باشنی فیضا احسن نکل جدی سر نکاح اکڑیشی فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ نُكَدِّرَتْ لَوْ قَضِينَا فَعَلَيْهِنَّ نُقْضِي بَانِدَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ نِمَا دَاغِي چې دا پازادو پیغلو د سزا نه ذالکا دا لمن خشي اللعنت منکم د پاره دا غا چا دا چې یریږي د زنا کول استاسو نه وان تصبروا خير لكم او صبر کول استاسو د نکاح د وینځونه غره د استاسو د پاره والله غفور الرحیم اللہ تعالی دے دیر بخنک ان کے مہربان